وشين كوتيلن. Oh, de cuchen, și cosei că catan de su ștăpin. Oh, Marc Antonio, ia cuchenche. Tani de gio mira, ish creti ti poso la gio tietr në ștăpi. Mă de giove? As edhe një gio tietr këtu brënda, as edhe një gio, as gio pre gioja. Oh, një mi! Po kjo qështë? Oh, Marc Antonio, unë nuk e di se ku e ke gjetur atë lodër të çuditshme, por largohi që këtu më njëherë. Oh, sa i marë! Marc Antonio, mos u shmënde gjë? Që të ka shkrepur sot ty, e? Qëfar ke në dorë? Ma jep mua me njëherë? Ho, më duket se pa shumë për sot. Po, tani që këndër mënte, duke si i zënë faj. Oh, eja, tani këshkote ko shiyt edhe mos levisja aty. Nuk dua të bësh në një prapsit deri sa unë të pregatis biskotet. Marc Antonio, sa lupës i keshi je, nuk mund të prej sërsa të bëjnë? O, zot, po ta një shfarka, në? Marc Antonio! Ma jep shpejt spinën, po më mërzit vërtet me këto që bënë, në? O, kremin e mbëlsirës, a ta një mbush e kupën, në? Oh, tani mba se arritë të bëjnë një gjë. Utani, Mark Antonio mendoj se u dënove mjaft. Oh, po përse i ke varur të urin të ashtua? Bo, besoj se kam atë që duhet për ty. Mere. Oh, pra mere. Mark Antonio! Mark Antonio, a do që coesh tani? Nëse do, mund të mbash atë maçokun e vogël. Por, mos haro, ti do të kujdesesh për të. Dhe duhet të ndash koshin me të. Dhe të merresh vetë me pastrimin e ti, përgjegjësia do të jetë e jotja. E more vesh tani?